میری ماں مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہوا جوان، تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں، تجھے کیا سلا کوئی دوں تو کیا، یہ فلک کے تارے یہ آسماں، یہ زمین بلکہ سبھی جہاں، مجھے ہے خبر میری پیاری ماں، تیری ایک دعا کا سلا نہیں، تجھے گرچہ مجھ سے گلا نہیں، میرا قرض پھر بھی چکا نہیں، یہی سوچتا میں نکل پڑا، تیرے پاؤں میں ہے جو جنتیں کہ انہیں کے قفل کو کھولنے، میں شفاعتوں کے رس لیے تیرے واسطے، اسی راستے پہ میں چل پڑا، میں یہ جانتا ہوں کہ پھر بھی ماں میرا یہ عمل تیری نیکیوں کا نہیں بدل، کہ اگر نہ ہو تیرا ایک حرف دعا یہی میرے ساتھ جو، تو یہ راہ کیسے ہو پور ہو، میری ماں مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں تیری شفقتوں میں ہوا جوان، تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں، میری ماں مجھے سب یاد ہے۔